Yep. Niambie tuwakomeshe, tuwakomeshe vishadai, wavimbe wateseke. We nipende tu, nipenda nyota ntembele. Wacha wivika kuna, baby tushikane tuwakime. We ni doctor mimgojwa domana, kikwona mweza koni napona. Umenija akili ni domana, kutanja mweza koki langu. Yeah. Ulivyo mtamura tele, sikari usongeze. Juzu na uzuri unao na shiba, mahaba legeze. Kini kusa unasisimua, janja bingwa kusasambua. Meniweza mtoto wakishua, chira zangu zoto natatua. Ndo mara na kubenda, palipo ufa tujenge. Usisikize wabambewe, menipende ni kupende. Nando manana kupenda. Tuifiche yo siri, tusoneshe dhahiri. Wanga wana subiri waone utavyo ni mwaka. Hey, wambili hawe mbili, wakwaza tuwe wakweli. Mbia wana subiri wapate chakusemaga.